Program Trzeci Polskiego Radia. Już wtorek, 6 sierpnia, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Do zawieszenia broni i deeskalacji konfliktu wzywa Izrael i Hamas amerykański sekretarz stanu. Pod koniec roku rolnicy mogą się spodziewać rekompensat za straty poniesione w wyniku przymrozków, gradu i suszy. Kibice czekają na kolejne medale Polaków na Igrzyskach w Paryżu. Po czterech krążkach czują niedosyt. Sekretarz stanu USA Antony Blinken wezwał Izrael i Hamas do zawieszenia broni. Podczas spotkania z australijską minister spraw zagranicznych Penny Wong mówił, że Amerykanie prowadzą intensywną dyplomację praktycznie 24 godziny na dobę z bardzo prostym przesłaniem. Wszystkie strony muszą powstrzymać się od eskalacji. W ostatnich dniach doszło do gwałtownego wzrostu napięcia pomiędzy Izraelem a działającym na terytorium Libanu Hezbollahem, który jest wspierany przez Iran. Pół miliarda złotych może trafić do rolników, którzy ponieśli straty w wyniku kwietniowych przymrozków i majowego gradobicia. Część pieniędzy już udało się uzyskać z Unii Europejskiej. Jak poinformował w Lublinie minister rolnictwa Czesław Siekierski, a w resorcie przygotowywane jest rozporządzenie, które umożliwi wypłatę pieniędzy. Znaczna część województwa lubelskiego została dotknięta przymrozkami, następnie gradobiciem. Pracują komisje, ale jednocześnie wystąpiliśmy o dodatkowe środki z Unii Europejskiej. W takiej przyspieszonej formule otrzymaliśmy 37 milionów euro na dopłaty do tych szkód. Decyzje będą w końcu sierpnia, początkiem września. Wszystko musi być załatwione do końca października. Listopad, grudzień muszą być wypłaty, jeśli chodzi o ten obszar. Minister zapowiedział też pomoc finansową dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku suszy. Niedosyt i rozczarowanie. Takie nastroje dominują wśród polskich kibiców, którzy śledzą zmagania biało-czerwonych na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Po 10 dniach zawodów bilans medalowy Polski jest poniżej oczekiwań. Biało-czerwoni zdobyli do tej pory 3 brązowe medale i 1 srebrny. Komentarze polskich kibiców zebrał korespondent Polskiego Radia w Paryżu Stefan Folzer. Oczywiście jest wielki niedosyt, bo nie ma tak dużo medali jak na poprzednich igrzyskach, no ale ciągle kibicujemy, ciągle wspieramy i mam nadzieję, że medale jeszcze będą. Szczęścia brakuje też naszym, bo zawsze tam gdzieś, nie wiem, 9 miejsce albo ułamki sekund, jak Ewie Swobodzie. Współczuję im wszystkim, bo wszyscy się starają. Oczekiwania na siebie były dużo większe, ale proszę zwrócić uwagę, że wszyscy zrobili ogromny postęp. Myślę, że trzeba na pewno zrewidować pewne działania, by pomóc temu młodemu pokoleniu lepiej się przygotować do takich imprez? No nie jest ciekawie. Muszę powiedzieć, że spodziewałem się troszeczkę więcej. Byłem na lekkiej atletyce, troszeczkę kiepsko. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Na jakie medale jeszcze pan liczy w tej końcówce igrzysk? Myślę, że wspinaczka, siatkarze, może jeszcze coś po drodze. Wspomniani siatkarze awansowali do półfinału turnieju olimpijskiego. Nie udawało się to przez ostatnie 20 lat. O awans do finału Polacy zagrają z Amerykanami. Polscy żołnierze rozpoczynają przygotowania do obchodów Święta Wojska, które przypada 15 sierpnia. Do stolicy przyjeżdżają wytypowane do defilady pododdziały. Transportowany jest też ciężki sprzęt. Wybrani do defilady żołnierze po porannej zaprawie i śniadaniu ostro ruszają do treningów. Ci, których będzie można 15 sierpnia podziwiać w szyku marszowym, szkolą się pod czujnym okiem specjalistów z garnizonu Warszawa. To tu służą bowiem żołnierze z pułku reprezentacyjnego i to oni pokażą innym wojskowym, jak prawidłowo defilować. Żołnierze z oddziałów zmotoryzowanych i pancernych będą, jak co roku z kolei od wielu lat, szkolić się na placu manewrowym 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Od dziś do 15 sierpnia tak naprawdę ponad 1000 żołnierzy, ponad 200 jednostek sprzętu będą realizowali przygotowania do tego naszego wielkiego święta. Mówił rzecznik brygady kapitan Jacek Piotrowski. Szkolenie zwieńczy próba generalna zaplanowana na weekend z 11 na 12 sierpnia, a właściwa defilada rozpocznie się 15 sierpnia. O 14. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A w Wilnie będzie można kupić stary trolejbus. Spółka Komunikacji Miejskiej prowadzi zapisy na aukcje, podczas których sprzeda w sumie 16 pojazdów. Miasto pozbywa się starego taboru, bo w drugiej połowie miesiąca na ulicach pojawią się nowe trolejbusy. Ten dźwięk zna w zasadzie każdy mieszkaniec Wilna. Te trolejbusy to naprawdę stare pojazdy, które chluby miastu nie przynoszą. Większość jest obdarta, niektóre zardzewiałe. Nic dziwnego, bo średni wiek każdego z wystawionych pojazdów to 32 lata. Cena wywoławcza jednego wynosi niecałe 1500 euro. Stare pojazdy, które będzie można nabyć na dwóch aukcjach w drugiej połowie sierpnia, na licznikach mają przejechane ponad 2 miliony kilometrów. Przedstawiciele wileńskiej spółki komunikacji miejskiej podkreślają, że trolejbusy mogą być wykorzystane zapewnione jako stacjonarne kawiarnie albo instalacje artystyczne. W jednym, który niedawno został sprzedany, urządzono UL. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek w większości kraju z przewagą chmur. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie przelotny deszcz, a na krańcach wschodnich lokalnie możliwe burze. Najwięcej pogodnego nieba na zachodzie. Będzie od około 20 stopni na wybrzeżu do 25 na wschodzie i krańcach zachodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Linia nocna. No ciekawe, dokąd nas dowiezie, doprowadzi. Zacznijmy od tej piosenki. You remember summer days just after summer rain, when all the air was damp and warm in the green of country lanes, and the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about your world, your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park. Do you remember golden days and golden summer sun? The sound of laughter in our ears and the breeze as we would run. And the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about your world, your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park. Oh, roads in my mind take me back in my mind, and I can't forget you, won't forget you, won't forget those days. And the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about the world, your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park. Beechwood Park. Złowroga nazwa to The Zombies, a piosenka, sami Państwo słyszeli. Letnia noc, gwiazdy, park. Czyli to, co wysoko. A ja bym chciał dzisiaj z Państwem porozmawiać, proponuję, żebyśmy porozmawiali o tym, co nisko, skąd to się bierze, te drzewa. Czyli tak w skrócie, proponuję, żebyśmy porozmawiali o korzeniach. Czy tak może w innym skrócie, tak żebyśmy porozmawiali o tym, skąd jesteśmy. Jest taka piękna opowieść, ale może o tym za chwilę, a najpierw inna jeszcze piosenka. It feels like years since it's to mniej więcej ten sam czas. The Zombies, Beatlesi. No, tę piosenkę słyszałem, nie wiem, 1000 razy, nie wiem, 1500, 1900. Ale pamiętam, jak pierwszy raz to było. I to się wiąże z tym, o czym chciałbym z Państwem porozmawiać, do czego zapraszam. To znaczy, skąd jestem? Gdzie są moje korzenie? Skąd wyrastam? Ja wyrastam z Augustowa. To jest małe miasteczko w północno-wschodniej Polsce i miałem kolegę Krzysztofa, który miał tę płytę. To było naprawdę coś. Miał tę płytę z Ameryki. No i pamiętam pierwszy raz, kiedy on ją włączył. Ja byłem wtedy dzieckiem. Pamiętam, co się ze mną działo. Pamiętam jakiś amok, jakieś drżenie. Po prostu to było nieprawdopodobne. Takie otwarcie oczu, a może uszu bardziej. I potem słuchaliśmy tej płyty w kółko. Potem on mi nawet ją pożyczył. Ja w domu jej słuchałem i słuchałem i słuchałem. Abbey Road. Więc właściwie mogę powiedzieć o tym, że ja jakoś jestem z Londynu. Chociaż jestem żaden ze mnie światowiec. Jestem chłopak z Augustowa, ale właśnie Abbey Road jest w Londynie. No i pamiętam tych panów chodzących po tej Zebrze. I no i tak pomyślałem, że takiej muzyki chcę słuchać. Właśnie to jest ta muzyka, której chcę słuchać. To jest moja muzyka. Czyli mogę powiedzieć, że to właściwie też jestem stamtąd. Z bardzo różnych miejsc. Bo jak mówimy o korzeniach, o tym skąd pochodzę, skąd jestem, no to pewnie są oczywiste oczywistości. No, można mówić o ludziach, o miejscach. No ale właśnie też może o muzyce, może o jakichś postaciach ważnych z książek, z filmów, nie wiem. Jest taka opowieść, może jeszcze to powiem, ku inspiracji. I zaproszę Państwa do tego, żebyśmy się dzielili tymi opowieściami. 2 2 7 3. No jak ktoś chce napisać, no to dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Jest taka opowieść. To Korczak rozmawia z dziewczynką, która się nazywa Helcia. To jest w pamiętniku z getta. Przepiękna scena. Kiedy on mówi tak: Helciu, jakim ty jesteś pięknym człowiekiem. Ona mówi: człowiekiem? Ona mówi: no tak. No, on mówi: tak, no przecież nie pieskiem. On mówi: no tak, ale no jestem dziewczynką. No ale tak, oczywiście, jestem także człowiekiem. Jestem człowiekiem, jestem dziewczynka, jestem Helcia, jestem warszawianka, jestem Polka. Jak ja dużo jestem. To niesamowite, przepiękne. No i właśnie tak myślę, że to jest właśnie tak, że my jesteśmy bardzo dużo. I te korzenie są rozgałęzione. I możemy mówić o różnych rzeczach bardzo, o różnych ludziach bardzo. No to może Państwo opowiedzą. Zapraszam najserdeczniej. A może jeszcze jako inspiracja. Te nasze spotkania są na zakładkę. W poprzednim tygodniu mówiliśmy o miejscach. Nasze miejsce, moje miejsce. No i to jest właśnie na zakładkę. No bo można mówić o miejscach także, ale nie tylko. No dlatego tych Beatlesów wyciągnąłem i to Abbey Road. I rozmawiałem z panią Grażyną i ona opowiedziała bardzo piękną historię. Jestem ciekaw, co państwo na to i co państwo i czym się państwo podzielą. Dobrze? To posłuchajmy najpierw. Pani Grażyna, dobry wieczór, witam serdecznie. A dobry wieczór, dobry wieczór. To jest w ogóle magia, bo ja o tym dokładnie myślałam. O tym temacie audycji. Bo jestem Mieszczuchem, takim z dużego miasta Mieszczuchem, ale mam takie magiczne miejsce, to jest takie siedlisko ze 115-letnim domkiem drewnianym i mam sięgające do nieba, można powiedzieć, jabłonie, kosztele. Nie da się niestety zerwać z nich jabłek. Jak jest dobry wiatr, to jest jabłkobicie. Tak sobie spadają. W domku mam meble zrobione przez mojego dziadka, a w okolicy widzę kapliczki, które robił. Moje korzenie. Pomyślałam, że można to nazwać moja sielska nierzeczywistość. W zasadzie każdy krzew. Jesteś mój, tak, jesteś mój. I przez wiele lat zapraszałam wszystkie drzewa do siebie. Jak coś wyrosło, to ja się zachwycałam. Ojej, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Teraz mam z tym problem, niestety, bo troszeczkę za bo dużo chętnie, gości. Chętnie przychodzą gości. Przychodziły właśnie. Odkryłam kilka dni temu pasję. Malowanie kamieni. Zaczęłam je malować i sprawia mi to niezwykłą przyjemność. I są też fajni ludzie. Jest taki sklepik jedyny w tej miejscowości. I i zostałam ostatnio nazwana miastową. I tak mówię, Boże, ile jeszcze lat mam przyjeżdżać, żeby ja już była swoja. No tak. I oczywiście to był żarcik. Jak przyjeżdżałam w maju, to pan, poprzedni właściciel sklepu, mówi, o, jest pani, to już teraz będzie wiosna. Czyli takie, swoja. Tak, taka swoja, że już, że o, będzie wiosna. A co pani maluje na tych kamieniach? No. A ja maluję na tych kamieniach, tylko nie rzeczywistość, można powiedzieć. Zrobiłam już 9. Bajkowe miasteczko. Dzisiaj Złota Rybka w podwodnym świecie powstała i strasznie mnie to cieszy. I tak sobie myślę, że właśnie te korzenie, ten mój dziadek, który rękoma pracował i gdzieś tam mi się wreszcie taki odnalazł czas, że zawsze chciałam coś zrobić takiego. Zawsze mnie ciągnęło suche bukiety, ogródek. Byłam wczoraj na Strychu, była taka pogoda, że można było wejść na Strych, który zazwyczaj jest czymś niemożliwym do wytrzymania z gorąca. Oglądałam kołowrotek mojej babci i to takie fajne momenty, że człowiek tak się może odnaleźć na skraju współczesności i tego dawnego świata. Też wspomnienia, bo mam to szczęście, że to jest siedlisko właśnie mojej rodziny, że to nie jest kupione, tylko takie z duszą. Swoje. Mój dziadek był tutaj naczelnikiem straży pożarnej, więc też jestem taką trochę swoją poprzez historie, które mi ludzie opowiadają o mojej babci, o moim dziadku. Także tak się czuję tutaj dobrze. I też znalazłam osobę, która też tak sobie pomyślałam, że tak jakby ktoś tej piaskownicy życia zakręcił i spotkałam taką drugą osobę, która myśli tak jak ja, czuje tak jak ja i to jest w ogóle magia właśnie. Tak zaczęłam magią i kończę magią. I życzę wszystkim, żeby odkryli, jak po prostu się rozejrzeli po świecie, bo ona jest. Prawda, ale historia. Kilkanaście zdań, a tyle pani Grażyna powiedziała. Różne aspekty tego, skąd jestem. Albo może jeszcze tak powiedziałbym, gdzie się czuję u siebie, gdzie jestem swój, gdzie jestem swoja. Miejsca, ludzie, no ta pasja, to robienie coś ręcznie, prawda, te kamienie, tak jak ten dziadek robił te kapliczki, no i tak dalej, i tak dalej. No tyle drzwi pootwieranych, prawda? No to ja państwa serdecznie zapraszam. Skąd jestem? Korzenie, moje korzenie, gdzie się czuję u siebie? To może o tym dzisiaj. 2 2 7 3. Zapraszamy właściwie, bo jest z nami pani Halina Leszczyńska. Bardzo się cieszę, dawno się nie widzieliśmy, ogromnie mi miło. No i Darek Pieruk, który jest wydawcą tej audycji i czeka, mi czekamy na państwa. Linia nocna. Za zużytą parę butów groszy nie da nikt. Pora wyjść na drogę, pora znaleźć dom. Drogę masz za sobą, tam gdzie nikt nie znajdzie mnie. Pora ruszyć, potem nikt nie znajdzie mnie. Tam gdzie idę, dróg już nie ma, leci tam o drogach śnieg. Pora wyjść na drogę, pora znaleźć dom. Ja uwielbiam, a Darek Pioruk to po prostu szaleje. On wybrał tę piosenkę. Bardzo dziękuję, Darku. No to teraz tak, te korzenie. Skąd jestem? Gdzie jestem u siebie? I co to dla mnie znaczy? Pan Darek tak pisze. Pomysł z korzeniami jest bardzo dobry. Ja bym tutaj dodał do pytania o te korzenie takie pytanie. Czy w ogóle są nam potrzebne? Wiem, to brzmi dziwacznie, bo jak to nie mieć korzeni? Ale żyjemy w czasach drugiej po wojnie wielkiej migracji ze wsi, z małych miasteczek do wielkich miast, a wieś dla tych, którzy z niej pochodzą, lecz żyją już w miastach, jest ciągle kwestią wstydliwą. No, że to słoiki i tak dalej. A co z tymi, których korzenie, zdaniem ich posiadaczy, nie zasługują na dumę? No na przykład, czyjś ojciec był przez cały PRL milicjantem, inny urzędnikiem w GS-ie. No ktoś, jeszcze inna osoba, pani po prostu ekspedientką. A żyjemy w czasach lansu, bounce'u, każdy powinien być super, cooli, mega, a tu nie ma się czym chwalić? Jak potraktować własne korzenie, żeby mogły być źródłem zadowolenia, może nawet dumy, żeby dawały poczucie siły? No to takich kilka pytań, które mi przyszły na myśl. No to co państwo na to? Zapraszam. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I teraz będzie taka dłuższa piosenka, właśnie taka, no powiedzmy, że to jest melorecytacja, 8 minut, to mogą się państwo zastanowić, pozbierać myśli i opowieści. I zapraszam, i zapraszamy.

heavy metal, Morbid Angel i Kreator. I pies, co się nazywał Szarik, i kot, co mówił Hator, Hator, Hator. Historia mojej przeglądarki to historia mego życia. Online Zara Home. Takie rzeczy tylko w Rosji i portale prawicowe. Czy to pan Wąglewski? Pyta się kurier. A papier toaletowy kupuje już w Rossmanie. Na Orlenie piję czarną kawę i zmierzam do nicości. A świat się pali, niech się pali. No i lubię młodzież, bo młodzież jest nadzieją, bo młodzież jest nadzieją tego świata. Okej, boomer, proszę siadać, się nie wychylać, się nie opowiadać. I łaskawie, i po cichu, i bez szumu, i bez iskier wypierdalać. Okej, boomer. Czy ty w ogóle coś rozumiesz? Haha, ale stary boomer. Zban i stary dureń. Okej, okej. Lockdown, masz mózgu i chujowe skille. Co ty czpasz, jakie gówno rozwodzi ci miejscowy dealer? Okej, boomer. Mówią do mnie niezbyt czule. Niezły dzban i stary dureń. Jaki stary boomer. Okej, boomer. Stary boomer. Trochę ponure to jest, prawda? Ale coś w tym chyba jest jednak. I to jest akurat na temat taki, o którym, na który pisał pan Darek. Skąd jestem? Jakie mam korzenie? Co sprawia, że tutaj jestem swój? Że tak się czuję? I co to dla mnie znaczy? To o tym dzisiaj spróbujemy. Mam nadzieję. No i tu są oczywiste skojarzenia. Rodzice, przodkowie, babcia, dziadek, no nie wiem, jeszcze dużo ludzi wokół, prawda? Miejsce, gdzie mieszkam, gdzie pracuję. No takie, ale ja poszukałem jeszcze innych skojarzeń. Mówiłem o Abbey Road, o muzyce, o tym, że jestem trochę z Londynu, właściwie, chociaż nigdy nie byłem na Abbey Road. Ale bardziej jestem z Augustowa. Ale też pomyślałem jeszcze o czymś takim. No niby oczywiste skojarzenie, ale może nie takie bardzo. I znalazłem piękny wiersz Michała Książka. Jest taki. No to jest paręnaście wersów. Z wróblem, myszą i ćmą łączy mnie wspólna radość. Z dzieci, z jaj, z larw. Lubię patrzeć na ich szczęście przez lupę, lornetkę czy szparę między deskami. Wtedy zdarza się, że zauważam śmierć. Jak nas podgląda, czasem skrada się i siada przy dzieciach. W takich chwilach ptasi lęk waży tyle samo, co mój. Myśl niepokój jest równie dojmujący, co ludzki, a strach paraliżuje zarówno odnóża, jak i nogi. I nic tu nie pomoże, że jakby nie patrzeć, to wszyscy jesteśmy eukariota. No i ten wiersz tak się nazywa właśnie, eukariota. No to właśnie to. Skąd jestem? Stąd. Z kosmosu, z biofilii. No co państwo na to? To porozmawiajmy. Opowiedzcie swoją historię. Skąd jesteście? Gdzie macie korzenie? I co wam one dają? One żywią, prawda? W jaki sposób? 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ktoś tutaj pisze, czy to się dzieje? Tak, to się właśnie. Właśnie dzieje. No to, no tak, no to zapraszam. No i znalazłem taką piosenkę, która jest, myślę, bardzo na temat. Wspaniały utwór wspaniałego Neila Younga. Matka Ziemia, tak jest tytuł tego hymnu, bo tak jest podtytuł tej pieśni, nie piosenki już nawet. A propos tego, co Państwu czytałem wcześniej, ten wiersz, przepiękny wiersz Michała Książka. No to skąd? Skąd jesteśmy? Skąd jesteście? Gdzie macie korzenie? Jakie? Jak was żywią? Co to znaczy? Co to dla was znaczy? Co to dla nas znaczy? To może tak teraz. Eryk, dziękuję za pięknego bluesa, starszego kuzyna jazzu. Obaj, nomen omen, zakorzenieni w improwizacji. No to może oprócz 12 taktów kilkanaście wersów. Improwizacja, zawsze tylko improwizacja, nic innego nie znamy. Mała albo wielka w muzyce, gdy gra trąbka jazzowa, wesoło płacze albo kiedy patrzysz na białą kartkę papieru, czy też wtedy, kiedy uciekasz przed smutkiem i otwierasz ulubiony tam wiersz. Ale może są rzeczy ukryte przed nami i w nich melancholia miesza się z entuzjazmem, zawsze, codziennie, jak narodziny świtu nad brzegiem morza. Albo nie, poczekaj, jak śmiech tych dwóch małych ministrantów w białych komeszkach na rogu Jana i Marka. Pamiętasz? Nie pamiętam. Eryk, skąd to jest? No to mistrz cytatu i gustu literackiego. Dobrze, to czekam. Pewnie tak Państwo będą pytali, skąd to jest. 2 2 7 3. Zapraszam. I tak pomyślałem, że może teraz takie oczywiste tropy bardziej. O ludziach teraz. Nie tylko o ministrantach w białych komeszkach na rogu Jana i Marka, ale no po prostu o mamie. Jest taka cudowna płyta, nawet podwójny album. Może Państwo to znają, pewnie znacie to, albo może widzieliście, bo też jest film, jak Bruce Springsteen występuje na Broadwayu. Znacie to przez rok, albo nawet z górką. I on tam opowiada różne historie przepięknie, jest fantastycznym opowiadaczem, takim storytellerem. No a potem śpiewa, a jego piosenki też są przecież takie, też są opowieściami. I na tej pierwszej płycie jest cudowna piosenka o mamie. Dirty old street all slushed up in the rain and snow. Little boy and his ma shivering outside, run down music store window. At night on top of a Christmas tree shines one beautiful star. And lying underneath a brand new Japanese guitar. I remember in the morning, Ma, hearing your alarm clock ring. I'd lie in bed and listen to you getting ready for work. The sound of your makeup case on the sink. And the ladies at the office all lipstick, perfume, and rustling skirts. How proud and happy you always looked, walking home from work. Pa's eyes were windows into a world so deadly and true. Couldn't stop me from looking, but you kept me from crawling through. It's a funny old world, Ma, where a little boy's wishes come true. Well, I got a few left in my pocket, and a special one just for you. It ain't no phone call on Sunday, flowers or a Mother's Day card. It ain't no house on a hill with a garden and a nice little yard. I got my hot rod down on Bond Street. I'm older, but you'll know me in a glance. We'll find us a little rock and roll bar and we'll go out and dance. Well, it was me and my beetle boots, you in pink curlers and matador pants, pulling me up off the couch to do the twist for my uncles and aunts. Well, I found a girl of my own now, and I popped the question on your birthday. She stood waiting on the front porch while you told me to get out there and say what I had to say. Well, last night we all sat around laughing at the things that guitar bought us. And I laid awake thinking about the other things it's brought us. Well, tonight I'm taking requests here in the kitchen. This one's for you, Mom. I'm gonna come right out and say it. But if you're looking for a sad song, hell, I ain't gonna play it. Ain't no phone call on Sunday, flowers or a Mother's Day card. It ain't no house on a hill with a garden and a nice little yard. I got my hot rod down on Bond Street. I'm older, but you'll know me. You'll know me in a glance. We'll find us a little rock and roll bar. We'll go out and dance. We'll find us a little rock and roll bar, and we'll go out and dance. Pani Julita, dobry wieczór. Dobry wieczór. Co tak smutno pani zaczyna? Tak z takim westchnieniem. No wie pan, nie wiem od czego zacząć, no, może zacznę czegoś miłego. No słucham, dobrze. Przecież nie przepadam za drugą, niestety ostatnio za niczym nie przepadam w tym radiu, ale cieszę się, że pan wrócił. To już nigdy nie będzie ta trójka, na której się chowałam. Ale zawsze to jakaś kropelka miodu. No dziękuję. Nie wiem, no nie wiem, czy się dziękuję za prawdę, ale może to będzie jakoś przyjemność. Słowa się dziękuję. No właściwie tak, też tak uważam. No dobrze, to może zacznę od tej czary goryczy, co to też nie wiem, z której strony ją napocząć. Najchętniej to bym słabo opisała, bo jest wysoce nieprzyjemna dla miasta Wrocławia, w którym mieszkam od pół wieku. I niestety chyba będę musiała, przynajmniej marzę o tym, żeby się stąd wyprowadzić. No nie tak sobie wyobrażam swoje przyszłe życie, a sprawa jest naprawdę zagmatwana, a wiąże się właśnie z tym, o czym pan mówi, z korzeniami, ponieważ ja kiedyś, jeszcze do niedawna, właśnie przed pandemią, chociaż przed pandemią już się to psuło, czułam, że to miasto jest moje, chociaż nie widziałam się też tutaj na stałe, no ale tak czasami nie wie, czego szuka, prawda, i stara się blisko siebie patrzeć. A jednak miałam rację. Cały czas coś jednak było wokół takiego, że nie mogłam się tu zakorzenić, mimo że wydawało mi się, że jestem, a jednak nie, no bardzo dziwne. No im głębiej, tym bardziej się zastanawiałam się nad tym, skąd jestem. To jest bardzo istotne. Okazało się, że jest istotne tak, jak kiedyś mi się nawet nie wydawało, kiedy byłam bardzo młodą osobą i nawet kiedy byłam jeszcze mniej młodą osobą. A teraz, kiedy zaczęli odchodzić ludzie, z którym byłam nawet zaprzyjaźniona, autorytety, mentorzy, którym zawdzięczam to, że jestem tym, kim jestem, że wytrzymałam najcięższe lata w tym mieście i teraz widzę, że nie ma ono bez nich żadnego sensu i nie ma w tym przesady żadnej, bo to już mnie nęka. No na faktach po prostu, na obserwacji, na autopsji, co najgorsze na autopsji jest oparte. Jest to naprawdę czara ogromnej goryczy i nigdy nie miałam takich skłonności. Okazało się, że nie chcę tego słowa używać, ale niemalże wielka kupa, co się ostatnio też często mówi. Taka jest prawda. Nie jest to fajne miejsce do życia. Dla mnie dramatyczne. Jak się jest młodym, może się tak to widzi, bo widzę, że młodzi ludzie czują się tu dobrze. Mimo, że poza telefonem niewiele pewnie widzą, czego doświadczam na ulicy. Ale też łączy się z tym, kim ja się w ogóle czułam. Ja się czułam no po prostu dobrze w swojej skórze. Wszystko mnie cieszyło. Nie jest jakaś depresyjka czy jakiś banał, tylko no, autopsja, której nie mogę też tu na antenie ruszyć, bo nie chcę i uważam, że nie jest to miejsce. No i co to będzie, pani Julito? Nie wiem, może jeszcze powiem, że coraz ważniejsze jest dla mnie to, kim byli moi bliscy, bo właściwie nie mam już kogo pytać i im więcej czytam i słucham i od jakiegoś czasu dowiaduję się, że mnóstwo osób ma taki problem, że nie ma już kogo pytać, a kiedyś nawet nie ma co mieć się pretensji, bo tak to już chyba jest, że potem przychodzi moment, że człowiek myśli sobie, kurczę, jest jakoś pusto, tego nie wiem i poczucie winy. Mhm. No, tam coś takiego, że nie wiem, kim była babcia, dziadek. Tak, mam. No, właśnie. No, to znaczy, ja to mniej więcej wiem, no nie wiem, co tam było, kto tam był dalej, wcześniej. No to też tak, ja to rozumiem, co pani mówi. Tak, bardzo to jest jakoś mi też bliskie. Mhm. Ale mogę powiedzieć tak, no bo, że nie wiem tego, ale, zawsze szukam tego ale, no może taki mam charakter jakiś, że szukam tego ale. To chyba jest dobre, ja też szukam, tak, zawsze się czegoś trzeba chwytać. Pani, nie wiem, czy pani to ma, ale mnie się zdarza rozmawiać, bo to jest takie dziwne wyznanie, być może, ale mi się zdarza rozmawiać z tymi moimi przodkami, którzy odeszli nawet, wie pani? Nawet w taki sposób. A to fajnie, że pan też coś... Wie pani, mam zdjęcie, jedyne zdjęcie, które przetrwało naszej rodziny, bo to wojna i no różne te wojny i te różne nieszczęścia. I mam takie nad biurkiem zdjęcie, na którym to zdjęciu jest mój dziadek Antoni, mój chrześniak mojej mamy, czyli Józef, który był bratem babci Petronelli, czyli matki, znaczy mojej babci, czyli mamy Zofii. Wszyscy nie żyją. I wie pani, ja tak czasem patrzę na ten obrazek, na to zdjęcie jedyne, które przetrwało, i się przed nimi kłaniam i mówię dziękuję. To mogę zrobić. O tak. I to jest rodzaj rozmowy. To bardzo ładne. Ja nie mam takiego zdjęcia, jedyne zdjęcie, ale jeszcze być może będę mogła skądś zdobyć, bo jeszcze z nami ciotka, z którą niestety nie mam kontaktu, ale mogę go mieć i liczę na to, że zdobędę, bo jakoś te zdjęcia, które miałam, to bardziej osobiste były, ale też poznikały w trakcie różnych zawierów życiowych, przeprowadzek różnych i rozlicznych, bo niestety takie moje życie było. No tak. I wygląda, że końca temu nie ma, więc zawsze o tym, jak myślę, to też dziękuję. Myślę, że należy dziękować i to bardzo pomaga. Ale wie pan, że zaczęło się to właściwie chyba, nie wiem czy przypadek, jak zaczęli przyjeżdżać ludzie z Ukrainy, bo bardzo dobrze na mnie działa język ukraiński. Może dlatego, że żal mi tych ludzi, to też się, nie wiem dlaczego tak jest, ale irytuje mnie, jak mówią po rosyjsku. Też rozmawiałam często z nimi. Jest Fundacja Ukrainy, gdzie kiedyś zebraliśmy się na jakimś seansie filmowym, dramatycznym i była rozmowa na ten temat. No i pomyślałam sobie, że być może ja mam kogoś w genach po prostu i zaczęło mnie to bardzo wciągać, bo przyjęłam sobie babcię jedną i drugą i dziadka i to były takie odległości jakieś w lubelskim, to właściwie mogły być i korzenie żydowskie, białoruskie i co było coraz bardziej interesujące. No przecież można szukać tych korzeni, nawet pewnie wiele osób to robi. Tak, ale to są kosztowne rzeczy, na przykład zajmują się tym Mormoni, gdzie też mam przyjaciół. No tak, tak. Bardzo kosztowne. Tak, może tam jeszcze inne sposoby, ale na tym początku inne sposoby. Nie ma. No nie ma czasu i nie ma, wie pan, jakby kogoś... Cienki parafialne, no są takie różne historie. O, tak nawet myślałam o tym. No ale póki co to przewala mnie właśnie jakość życia w tym mieście i takie indywidualne rzeczy. Nawet niechętnie pana pytam na antenie, ale myślałam, że może, ponieważ już tak się okazało, że zadzwoniłam i że akurat pan ruszył ten temat, może mogłabym do pana napisać część i może coś mógłby pan poradzić. No proszę bardzo, to ja podałem kontakt. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. A ja jestem bardzo słaba w pisaniu i w ogóle nie unikam bardzo. No ale to chyba się nie da inaczej. Nie da się, nie może tak jak kiedyś się pisało na adres Myśliwiecka i... No ale to jest ten właśnie adres, znaczy to jest mój adres mojej skrzynki pocztowej. Tak, ale ja nie radzę sobie z szybkim pisaniem. No to niech pani powoli napisze. No nie wiem, co pani mogę poradzić i pomóc. No mogę tyle. Obiecuję, że przeczytam i spróbuję odpisać. Aha, no dobra, postaram się, jeżeli nie jest to możliwe starą metodą. No ale stara metoda też polega na pisaniu gdzieś tam, na jakąś skrzynkę. No ale szybkim pisaniu. Dobrze, pani Ulito, dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Nawzajem. Linia nocna. No i pani Beata, jest jeszcze pani z nami? Długo pani czekała. Tak, jestem. Bardzo przepraszam. Nie szkodzi. Co wymagało dłuższej rozmowy, że to nie mamy sprintu, tylko raczej bieg na 10 kilometrów, albo jasne, coś takiego. No to słucham, co pani powie? Słucham opowieści. Ja się tak właśnie zastanawiam, gdzie są te nasze korzenie. Tak do końca, to jednoznacznie trudno to określić. Ale nasze, to znaczy pani, czy moje, rodzinne? Moje, pana, rodzinne, bo tutaj już pani Julita mówiła o szukaniu przodków. Ja oczywiście mam kogo jeszcze zapytać, całe szczęście. I miałam to szczęście, że długo wychowywałam się z dziadkami, więc te opowieści jakieś takie o dziadkach, o pradziadkach są mi znane. Ja nawet sobie tam gdzieś spisałam dla własnej wiadomości, żeby o tym nie zapomnieć. Ale tak trudno mi zebrać myśli, żeby jednoznacznie rozpocząć tę historię, tę opowieść moją. Bo ja mam przodków i właśnie ze strony gdzieś tam wschodniej, albo doszukaliśmy się też pradziadka Wiedeńczyka, więc różne są te nasze korzenie. One się splatają, aż w końcu każdy człowiek decyduje, gdzie poszuka sobie miejsca dla siebie na ziemi. I ten korzeń, jego taki główny korzeń, od którego potem te boczne, mniejsze korzonki, dzieci gdzieś tam się rozrastają. Mhm. Ale tak w trakcie słuchania rozmowy